I guess it's funnier from where you're standing. Cause from over here I miss the joke. Clear the way for my crash landing. I've done it again. Another number for your notes. I'd be smiling if I wasn't so desperate. I'd be patient if I had the time. I could stop and answer all of your questions as soon as I find out how I can move from the back of the line. I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, cause it's funny. I would too if I saw. I'll be your clown on your favorite channel. Less angry if it was my decision, and the money was just rolling in. If I had more than my ambition, I'll have time for please, I'll have time for thank you as soon as I win. I'll be your clown. Your favorite channel. My life's a circus, circus, round circles, sailing out tonight. From a distance, my choice is simple. From a distance, I can entertain. So you can see me. Be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, cause it's fun. I would too if I saw me. I'll be your clown on your favorite channel. My life's a circus, circus, round in circles. I'm sailing out tonight. Prachtig. Emily Sandé. Een nummer dat door anderen ook wordt gezongen, maar deze is toch wel de mooiste. Je hoort de clown. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een goeie avond. Hey, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan er lekker tegenaan. Nou ja, er tegenaan. Heel ontspannen. Relax. Want dat is wel nodig, denk ik, op zo'n avond als dit. Relaxed met heerlijke muziek om een beetje te ontspannen. En we hebben een paar interessante onderwerpen die ook best wel ontspannen zijn. We gaan het hebben over het klimaatakkoord. Is dat wel genoeg? Gaan we wel genoeg aan de slag? Denk je, is dat relaxed? Ja, best wel. Als we met z'n allen een beetje rustig aanpakken, dan komt het allemaal goed. Je hoort er zo meteen meer over. Joop van Hoorn is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de familie Doorsnee. Familie Doorsnee? Is dat wel niet een beetje ouderwets? Nou, in zijn column komt hij er op een hele aardige manier op terug. Je hoort het zo meteen hier in de show. En we gaan praten over Jeroen Wapenaar. Met Jeroen Wapenaar over wat hem beweegt. Dat dus allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Enough of me and I'm laying

Niels de Lange. You Are the Dream en Dr. Hoek ervoor met A Little Bit More. Hebben we niet genoeg gepraat over het klimaatakkoord? Nou, dat is nog maar te bezien. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Het klimaatakkoord, het is gesloten. Er zijn een aantal afspraken ingemaakt. Ik ga daarover praten met Alex Ouwehand. Hij is directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Meneer Ouwehand, u heeft ook aan tafel gezeten om te praten over dit klimaatakkoord. Hoe is dat gegaan? De laatste anderhalf jaar hebben we met een groot aantal groene organisaties aan tafel gezeten. Dat is een behoorlijk intensief proces geweest. En vanuit de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland hebben wij aan tafel gezeten bij de industrie. En ook bij de elektriciteitstafel. En afgelopen najaar, in december, is het hoofdlijnenakkoord naar buiten gebracht. En daar waren we nog niet altijd tevreden mee. We hadden toen wel de verwachting dat het planbureau wel nog wel wat accenten zou leggen, waardoor het een tandje scherper zou moeten. Nou, dat is naar buiten gebracht op 28 juni. Als Natuur- en Milieufederatie zijn we er wel blij mee. Nog niet alles is goed geregeld, maar na een hele lange periode van praten moeten we nu gewoon gaan aanpakken. Ja, en wat is er wel goed geregeld? Allereerst denk ik dat het goed geregeld is dat we echt intensief gaan werken aan het opwekken van duurzame energie. Daarnaast komen er allemaal stimuleringsregelingen om mensen mee te nemen in dat proces. Uiteindelijk moet iedereen dat ook kunnen betalen. En het hoeft ook niet allemaal van vandaag of morgen, maar het is wel belangrijk dat we ook rekening houden met de portemonnee van de mensen. Er is ook een hele duidelijke lijn getrokken om een waterstofeconomie op te gaan bouwen. Daar zijn we wel blij mee. Groene waterstof heeft de toekomst. En in combinatie met een opbouw van een circulaire economie hebben we eigenlijk wel de sleutel in handen om die klimaataanpak die nodig is voor elkaar te krijgen. Maar ook, dat is ook heel belangrijk, dat wordt vaak vergeten, dat er ook kansen zijn om weer een nieuwe sprong te maken in onze samenleving door een meer groene economie vorm te geven en daar ook hele goede werkgelegenheid bij te creëren. Natuurlijk gaat het geld kosten, maar er komt ook een enorme opbrengst voor terug voor ons allemaal. Oké. Veel mensen zeggen ook van ja, maar ja, de industrie stoot veel meer uit dan dat ik met mijn verwarming doe aan CO2. Moeten we niet bij de industrie beginnen? Wat doet de industrie op het moment? Ik hoorde iets over waterstof, overschakelen naar waterstof. Het mooie is van de aanpak die nu op tafel ligt, is dat iedereen zijn bijdrage moet leveren. Niemand kan meer de plaat poetsen. Er is eigenlijk nog één sector die de plaat poetst en dat is de luchtvaart. Nou, vandaag is er ook weer een rapport naar buiten gebracht dat echt anders moet. En wij vinden dat er ook echt aan gewerkt moet worden. Maar iedereen moet zijn bijdrage leveren. Dus in het klimaatakkoord is zowel voor de gebouwde omgeving een doelstelling neergelegd als voor de industrie. En de industrie moet het ook gaan halen. Daar zit natuurlijk ook een intrinsieke motivatie bij. Omdat als de industrie te lang blijft hangen op een fossiele economie, dat ze ook de boot gaan missen. En de industrie wil ook toekomst hebben. Dus vandaar ook dat ze met heel uiteenlopende projecten bezig zijn. Eind vorige week is ook bijvoorbeeld het project H-Vision opgeleverd. Waarin een onderzoek gepresenteerd is naar mogelijkheden van toepassing van waterstof in de Rotterdamse haven. En dan vooral blauwe waterstof richting groene waterstof, om het maar een beetje ingewikkeld te maken. Je hebt grijze, blauwe en groene waterstof. Leg het verschil even uit. Nou ja, grijs is eigenlijk heel simpel gezegd de waterstof die nu gewonnen wordt vanuit een fossiele processen. Daarom heet die ook grijs. Blauwe waterstof is waterstof die nog steeds uit een fossiel proces gewonnen wordt, maar waarvan de CO2 afgevangen wordt en opgeslagen gaat worden in velden op de Noordzee. En het eindstation waar we met z'n allen heel graag naartoe willen is groene waterstof. Dat is eigenlijk waterstof gemaakt op basis van windenergie, dus elektrificatie. En dan heb je dus eigenlijk een neutrale vorm van energie die je op een goede manier kan gebruiken. En daar is een route voor uitgedacht. En daar zal de komende jaren enorm in geïnvesteerd moeten gaan worden, hier ook in Rotterdam, maar zeker in de zware industrie. Dus het is nog een behoorlijke weg te gaan. Maar richting 2025 moet de eerste waterstofcentrale op de Maasvlakte gebouwd zijn en operationeel gaan worden. En dan groeien we met z'n allen door naar een traject

Nou wordt de uitzending ook op zondag en op maandag herhaald, dus ik weet niet wanneer u heeft geluisterd. Niet alle drie keer mag ik hopen, want dan heeft u echt helemaal niets te doen. Ik vraag me sowieso af waarom u luistert naar zo'n ouderwets medium als de radio. Mogelijk heeft u ook nog een platenspeler of heeft u er recent zelfs eentje aangeschaft. Want vinyl is hot. Voor oude LP's van de Beatles, Steely Dan of U2 wordt een stevige prijs gevraagd, soms meer dan u er ooit nieuw voor heeft betaald. Wat ook weer modern is, zijn de cassetterecorders. En dat laatste begrijp ik echt niet. Nooit meer met een potlood in het gaatje het vast of eruit gelopen tapebandje terug in de cassette proberen te draaien. Wat was ik blij. Heel blij met de komst van de compact disc, de CD. Iets wat inmiddels ook weer helemaal achterhaald is door nieuwe technieken als iPods en het streamen van muziek via computer en on-demand luisteren van muziek via Spotify. Voordat de oude luisteraars nu gaan afhaken na het noemen van zaken waar je als gemiddelde veertiger al de ballen niet meer van begrijpt, snel terug naar het programma De Late Avond. De Late Avond is een radioprogramma dat voor en samen met lokale omroepen in Zuid-Holland wordt gemaakt. Een programma met lekkere, easy listening muziek. En nieuws uit het eigen dorp, stad of streek. En dat elke werkdag in de avond tussen 11 uur en middernacht. Bij 13 lokale omroepen in Zuid-Holland en zelfs één aan de Costa Brava in Spanje wordt uitgezonden. En door een kleine 3 miljoen inwoners kan worden beluisterd. Inderdaad, kan worden. Want wie luistert eigenlijk naar de radio? De tijd dat half Nederland met het hele gezin op die grote tafel bij de bakkelietradio zat te luisteren naar hoorspelen als de In Holland staat een huis, is voorgoed voorbij. En toch was dit populaire muzikale hoorspel, dat tussen 1952 en 1958 twee keer per week werd uitgezonden door de VARA, ver zijn tijd vooruit. De teksten van het ook wel familie Doorsnee genoemde hoorspel werden geschreven door Annie M.G. Schmid. De muziek werd gecomponeerd door Cor Lamar en de uitzendingen werden gepresenteerd door Wim Ibo. Gastrollen waren er onder andere voor Mary Dresselhuis en Koen Flink. De eerste homoseksuele rol op de Nederlandse radio werd door Koen Flink gespeeld, die van boek verkopen. We schrijven oktober 1952, bijna 67 jaar geleden. Tussen nu en toen is er veel, heel veel veranderd. Veel meer dan van langspeelplaat tot iPod. Stoomtreinen werden elektrische hoge snelheidstreinen. Zwart-wit televisietoestellen met buislampen werden flatscreens kleurentelevisies met prints. En voor bijna elk huis staat er tenminste één auto. 50 jaar geleden werd de eerste man op de maan gezet en zo zijn er honderden voorbeelden te geven. Maar wat is gebleven zijn de mannetjes die vanuit hun veilige presidentieel paleis jonge soldaten en mariniers naar vreemde landen sturen om daar de orde te herstellen die ze in eigen land niet weten te handhaven. En mensen die nog steeds homo zijn als een ziekte beschouwen waarvan je kunt genezen. In 1952 had men kennelijk meer tolerantie, begrip en respect voor mensen die van mensen houden, van hetzelfde geslacht dan nu in 2019. Ik hoop echt op een wereld zonder Trumpies, Erdoganetjes en intolerante Ayatollahs en bid voor de liefde van en voor een ieder, hetero, homo, lesbo. Het wordt hoog tijd dat we met z'n allen één familie zijn. De familie Doorsnee. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis, ja, ja. In Holland staat een huis. In dat huis, daar woont een heer. We leven in een bezeten wereld. En die heer, die kiest een vrouw. Oh. En die vrouw die kiest een kind. Jongens, ik heb weer een nieuwe baan. En dat kind dat kiest een broer. Nou ja, we bellen nog wel. In Holland staat een huis, ja ja, van je tjingela, tjingela, op sasa. In Holland staat een huis. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Ever a moment so too far off to compare. That moment is you in all that you do. To marry you, will you marry me? Oh, hooray, oh, Claire. This hour of the day, but in the morning this hour will seem a lifetime away. Oh, Claire. Willeke Alberti in de show. En die hoorde van haar. Ik mis de tijd van toen. Past ook wel een beetje bij de familie Doorsnee. Verder Gilbert O'Sullivan en Claire. In een ogenblik gaan we het hebben over het mooie werk van Jeroen Wapenaar. Hij schrijft van alles. Veel over wetenschap. We gaan ook meer te horen krijgen over Jeroen zelf. Zometeen na Celine Dion en Falling Into You. even lekker zwoel. Een saxofoon aan het einde van het prachtige nummer van Celine Dion. In de late avond. Tijd voor het laatste gesprek, het laatste onderwerp voor vandaag. We gaan praten met Jeroen Wapenaar. Hij is journalist, wetenschapsjournalist eigenlijk. En schrijft prachtige boeken over de zorg, zou je kunnen zeggen. Herman de Bruin gaat met hem in gesprek. In de studio heb ik als gast Jeroen Wapenaar. Hij is auteur en freelance wetenschapsjournalist gezondheidszorg. Jeroen, welkom. Dank je wel. Hoe ben je er zo toe gekomen om wetenschapsjournalist te worden? Zat dat er van jongs af aan al in? Ik denk op mijn 16e was ik er in ieder geval wel uit dat ik journalist wilde worden. Ik had nog geen idee waar ik over wilde schrijven. Iemand zei tegen me, joh, waarom niet over geschiedenis? Want daar heb je het altijd over. Leek me ook heel erg leuk. Later dacht ik, maar wat kun je daar verder mee? Er zijn mensen die hebben geschiedenis gestudeerd. Die zijn nu minister-president van Nederland. Ja, maar minister-president lijkt me helemaal geen leuk beroep. Dus voor mij was dat niet. Mij was dat niet het ding. Daar ben je niet in doorgegaan. Nee, precies. Maar wel in de journalistiek dus. Klopt. Ik ben naar Utrecht gegaan, ben ingelood. Ik denk, het was 2003 ongeveer, na het VWO. Heb daar 4 hele leuke jaren gehad. En, heb je er ook nog wat geleerd? Ja, zeker. Zeker. Okay. Er waren een aantal hele goede docenten. Ik moet niemand voor het hoofd stoten. Zeker niet. Nee. Ik heb er vooral geleerd dat het ook heel belangrijk is dat je jezelf blijft ontwikkelen. De theorie die je aangereikt krijgt, vond ik in ieder geval prima. Maar ik merkte ook wel dat met name op mijn stages, dat ik daar echt werd ik de vijver in gegooid. En dat was het beste eigenlijk voor mij op dat moment. Een goede leerschool. En ja, echt een jongen van de praktijk. Ja. Dat vond ik leuk. Ja. Maar dan nu wetenschapsjournalist met het linkje gezondheidszorg. Klopt. Hoe kom je daar dan toe? Klopt. Eigenlijk per toeval. Ik zag een vacature toen ik een jaar of 22 was bij Markant, vakblad voor de gehandicaptenzorg. Die zocht een nieuwsredacteur en ik wilde gewoon gaan werken. En daar een hele fijne tijd gehad. En erachter gekomen hoe de zorg mij drijft. En ik wilde toch vooral ook wel blijven freelancen. Omdat ik dacht, dan kun je veel meer dingen doen. Dan kun je boeken schrijven. Maar dan kun je hebt geen baas boven je? Nee. Dus is dat ook wel leuk? Je zit niet. Ik werk nu een paar dagen voor nursing per week. Een vakblad voor verpleegkundigen. En vandaag mailde iemand mij nog, ik zit de hele dag in overleg. Ik dacht, oh wat heerlijk dat je dat niet hebt. Ja, prima. Ja, ja. Maar ja, je moet wel dingen doen en boeken schrijven. En dat komt ook op discipline neer, toch? Klopt, zeker. En het is vooral ook, denk ik, in eerste instantie mazzel geweest. Omdat ik door een hele ervaren collega werd gevraagd, wil jij een keer een boekje schrijven over eten en drinken bij dementie? Daar is eigenlijk mijn boekencarrière, als ik dat zo al mag noemen, begonnen. En dat heb ik toen gedaan. En heel veel van geleerd. Met hoogleraren samengewerkt. Dan leer je heel veel over wetenschappelijk onderzoek natuurlijk. Inmiddels een aantal boeken geschreven. Klopt. Ja. Niet alleen over de gezondheidszorg, maar ook over mensen zelf, hè? Over mensen zelf. Over mensen met COPD, mensen met hartfalen, mensen met kanker, mensen met dementie. Wat dat voor hen betekent. En dat is ontzettend dankbaar werk om te doen. Diverse boeken al geschreven, maar er is nog geen website waar we op kunnen zien welke boeken er zijn. Hè? Nee, maar mensen kunnen mij wel gewoon op LinkedIn benaderen. Zoek op Jeroen Wapenaar en dan vind je Kennistalk ook wel. Kennistalk is de bedrijfsnaam. Dat wil ik gaan uitrollen. Ik wil meer boeken gaan schrijven, maar ik wil ook op andere manieren mijn kennis delen en vooral de kennis van andere mensen. Vooral de mensen die in de zorg werken, maar ook de mensen die zorg nodig hebben. En dat is het bedrijf Kennistalk waar je daarmee wil bereiken. Precies, ja. Nou, van de gezondheidszorg naar het voetbal is het voor jou een kleine stap volgens mij. Nou ja, in ieder geval omdat je het over een uitlaatklep hebt. En Feyenoord is voor mij wel een grote passie. En duidelijk dat je dat. Dat heb je ook wel nodig. Dat je dat nodig hebt, ja inderdaad. Ja. Jeroen Wapenaar, dankjewel voor het gesprek. LinkedIn, kijk even bij Jeroen Wapenaar als je iets meer wil weten over de boeken die hier op tafel liggen. En misschien zelf wel iets daarmee wil gaan doen. Zeker. En kijk ook op www.lanocampus.nl. Daar staat met het einde inzicht op. En op Google. En Kennistalk rol je uit over het hele land heen. Dat is de bedoeling. Dat gaan we in ieder geval proberen, zeker. Ja. Jeroen, dank je wel voor het gesprek, Jeroen Wapenaar. En heel veel succes met het vervolg van wat je allemaal doet. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks?

streets of cobblestone. Need the halo of a street lamp. I turn my of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing. Prachtige uitvoering van The Sound of Silence. Wel stevig zou je kunnen zeggen, zo aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Weer met heerlijke muziek en natuurlijk gezellige en leuke, interessante onderwerpen. Ik wens je een heel fijne nacht als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. Welterusten. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle info over onze show. Tot besluit van de show. Beetje toepasselijk bij de avond van vandaag. En zeker naar aanleiding van de column van Joop van der Hoor. De familie Doorsnee. En welterusten. Hey zeg. Oh. Hey. Ja, helemaal niet kwalijk. Maar dat heb ik altijd een beetje. Aan het eind van een seizoen. Dan word ik ineens zo moe. Ja, laten we dan gaan slapen. Ja, een zomerslaapje. Oh, het regent toch de hele zomer. Nou, goed dan. Wel te rusten, iedereen. Nu gaan we slapen. Is de wekker al gezet? Niet langer zaniken en allemaal naar bed. Ik kan tenminste niet meer op mijn benen staan. Zijn al de lichten in de winkel uitgedaan? Het licht is uit en alle deuren zijn op slot. Maar ik zal het nog even controleren als het moet. Wel te rusten, iedereen. Het is al vijf voor half één. En we hebben drukke dagen voor de boeg. Goeienacht en slaap. Want mijn ogen vallen toe. Ben zo moe. O, lieve help, wat ben ik moe. Ik zal eens kijken of de wekker het wel doet. Hij staat op 5:20. Hij doet het goed. En wat er verder nog te doen is, weet ik niet. Alleen de kachel. Nog een scheppie anthracite.